Wi-Fi. Zamykamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarach 22, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o wyjątkowo udanym debiucie polskich skoczków narciarskich. O tych, którzy walczą o życie najmniejszych dzieci. Dziś na całym świecie obchodzony jest Dzień Wcześniaka. W Katowicach słychać śląską gwarę. Jutro finał konkursu po naszymu, czyli po śląsku. Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch znów pokazali, na co ich stać. W Wiśle Malince w konkursie drużynowym, który rozpoczął sezon Pucharu Świata, byli najlepsi. Polacy wyprzedzili Niemców i Austriaków. Czy to jest zaskoczenie? O to zapytaliśmy prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, Apoloniusza Tejnera. Nie zaskoczenie. Zaskoczenie to były właśnie te słabsze skoki, które przecież nie były adekwatne do poziomu, który oni prezentują. Skakali dobrze, a z kolei ten najlepszy Kubacki akurat w drugim skoku, no tak wyraźnie, no raz, że trafił złe warunki, a dwa, że jednak coś tam musiało się przytrafić mu, bo ten skok był taki, powiedzmy, który mógł położyć ten sukces, ale i tak to drugie miejsce było pewne. Natomiast Kamil Stoch już skakał w miarę normalnie, bo myślę, że on potrafi skakać jeszcze zdecydowanie lepiej. Kuba Wolny bardzo się, że tak powiem, spiął i Piotrek Żyła bardzo dobrze. Ten sukces przy również dobrze skaczących Niemcach to był wywalczony, sam nie przyszedł. No tyle. Apoloniusz Tejner, a przy skoczni w Wiśle jak zwykle nie brakowało kibiców. Stoch pokazał, na co go stać. Oby dalej. Jutro będzie ciasno. No było cudownie, drugi rok kibicujemy tutaj naszym polskim skoczkom i jest bardzo fajnie. No jutro mamy bilety w kieszeni, czekamy tylko do jutra, no szkoda i do hotelu. Przyjechaliśmy tutaj 500 kilometrów, warto było. Jutro po południu pierwszy konkurs indywidualny. W serwisie Trójki Światowy Dzień Wcześniaka. W Polsce każdego roku ponad 20 tysięcy dzieci rodzi się przed terminem i wymaga specjalistycznej pomocy medycznej. Najmniejsze maluchy, którym medycyna zdołała pomóc, ważyły niewiele, ponad pół kilograma. W szpitalu klinicznym w Białymstoku spotkali się rodzice, dzieci, lekarze i pielęgniarki. Ci, którzy walczyli i nadal walczą o zdrowie wcześniaków. Franek się urodził, 0 punktów, w 10 minucie został dopiero odreanimowany, w 30 tygodniu i ważył 1100 gram. Teraz ma 3,5 roku i jest całkiem nieźle, nie dawali mu żadnych szans. Moja Marianka urodziła się w 25 tygodniu ciąży, ważyła 780 gram. Jak masz na imię? To jest takie banalne, ale moja córka nigdy nie założy szpilek. Najważniejsze, że jak mnie zabraknie, to ona sobie poradzi. 23 tydzień, 660 gram. Lilianka jest też z 26 tygodnia, 660 gram. Lilianka ma 4 latka, a Kryspinek ma 2. Żeby nie pomóc rodziny, to myślę, żeby było naprawdę źle. To nie tylko jakaś tam praca w domu przy dzieciach, tylko to jest leczenie. Musimy być pod każdym względem wykształceni. Wiele budynków jest dziś podświetlonych na fioletowo. To jest właśnie symbol Światowego Dnia Wcześniaka. Także podziękowanie dla tych, którzy ratują życie najmłodszym dzieciom. W Katowicach już po półfinale przesłuchanie w konkursie po naszymu, czyli po śląsku. To konkurs, który odbywa się od 28 lat i niezmiennie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Mówi się w domu cały czas, godo się. To jest taka, jakby to powiedzieć, mała pasja. Jożek przygotował monolog po śląsku od internirungu mojego prapraupy do Rosji. Trema jest? Nie ma tremy, bo ja już został ślązokiem roku 2014. Dziś Jożek przyjechał jako wsparcie i pooglądać, jak tą śląską godką flugują wszyscy. Gala i finał konkursu już jutro w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Ekologiczna blokada londyńskich mostów. Od rana protestowali działacze, którzy domagali się od brytyjskiego rządu bardziej zdecydowanej walki ze zmianami klimatu i tamowali ruch na wielu przeprawach przez Tamizę. W Londynie jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Post Waterloo, Westminster, Blackfriars, Sorech i Lambeth. Tak wyglądał rozkład marszu protestujących. Po kolei każda z przepraw została na jakiś czas zablokowana. Około 6 tysięcy demonstrantów sparaliżowało dziś ruch w kilku punktach centralnego Londynu. To nowa grupa o nazwie Extinction Rebellion, która tłumaczy, że w obronie środowiska czas na bardziej radykalne protesty. Grupa za przykład bierze demonstrację sufrażystek i Mahatmy Gandhiego. Dzień demonstracji zakończył się ceremonią w opactwie westminsterskim. Obecni wyznawcy i duchowni różnych religii. Policja aresztowała ponad 70 osób, a na przyszły tydzień organizatorzy zapowiedzieli kolejne blokady. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

mikrofonie Gaba Kulka, a to był zespół The Bangles i utwór September Girls, pisane przez U, a nie I. Nie jest to piosenka autorstwa zespołu The Bangles. Jest to jeden z przebojów zespołu Big Star. Już kiedyś Państwo słuchali zespołu Big Star w tej audycji. Bardzo Państwa zachęcam, jeśli jest taka możliwość, żeby sięgnąć po genialny dokument o tym zespole. Big Star, Nothing Can Hurt Me, który opisuje bardzo ciekawą historię zespołu, który pomimo tego, że wielką gwiazdę ma w nazwie, to nigdy, przynajmniej za czasów swoich najważniejszych płytowych premier, nie odniósł wielkiego sukcesu, za to wpłynął na rzesze innych zespołów, takich jak chociażby R.E.M. Posłuchajmy oryginalnego nagrania Big Star. To nie będzie ich piosenka, tylko kolejny cover. Pochodzi z ich trzeciej płyty pod nazwą Third z roku 1974 i będzie to Femme Fatale Velvet Underground. Gone to break your heart in two. It's true. It's not hard to realize. Just look into her false colored eyes. She'll build you up to just put you down. What a clown. Everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. See the way she walks. Hear the way she talks. Number 37, have a look. She's gone to smile to make you frown. What a clown. Little boy, she's from the streets. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. See the way she walks. Big Star i Femme Fatale to rok 74. Przypomnę, że oryginalna wersja Velvet Underground po raz pierwszy ujrzała światło dzienne w roku 66, a więc no taki w miarę świeży cover. Trzeci album zespołu Big Star tak naprawdę nie miał brzmieć do końca tak jak go znamy. Nigdy nie został ukończony tak naprawdę przez ówczesnych członków zespołu. Dlatego jakby pozostaniemy w podobnym klimacie zbliżonym do demówek, nagrań, wstępnych nagrań utworów. Sięgnę oczywiście po najnowsze wydawnictwo, odświeżony biały album Beatlesów. Dzięki audycjom Piotra Meca znacie Państwo już ten krążek, te krążki bardzo dobrze, ale ja po prostu muszę zaprezentować demo nagrane w domu George'a Harrisona w Esher, mojego ukochanego utworu Dear Prudence. Thank you. meditation course in Rishikesh, India. Who wants to know that sooner or later she was to go completely berserk under the care of Maharishi Mahesh Yogi. All the people around were very worried about the girl because she was going insane. So we sang to her. Dear Prudence i The Beatles, Asher Demo. Dzisiejsza muzyczna opowieść będzie, już od początku jest okraszona dużą ilością coverów, bo najpierw mieliśmy zespół The Bangles grający Big Star, później Big Star grających Velvet Underground. Mamy kolejne covery. Trzy kolejne piosenki są piosenkami Davida Bowie. Zaczniemy od Vivian Girls i John, I'm Only Dancing. Vivian Girls, nowojorski zespół nazwany tak na podstawie opus magnum powieści życia Henry'ego Dargera. Kolejna piosenka Davida Bowie już pojawiała się w tej wersji, ale pokusiłam się na powtórkę, ponieważ jest to w pewnym sensie odprysk audycji, której słuchali Państwo w zeszłym tygodniu, która przybliżała Państwu sylwetkę pianisty Thomasa Bartletta. Tutaj będzie znów akompaniował tym razem Annie Calvi w utworze Lady Greening Soul. She'll come, she'll go, she'll lay leaf on you, skin sweet with musky oil, the lady of another grinning soul. Cologne she wears, silver and America. Drive a beetle car and beat you down at Croquemaster. And when the clothes are strewn, don't be afraid of the fool. Touch the fullness of her breast, feel the love of her caress. She will be your living end. się go. Take her life on you. How can life become her point of view? And when the clothes are strewn, don't be afraid of the fool. Touch the fullness of her breast, feel the love of her. She will be a living end. She will be a living end. She will be a living end. She will be your living end. Tak wybrzmiewa fortepian Thomasa Bartletta, a śpiewa oczywiście Anna Calvi. Fenomenalny koncert w Warszawie. Jeżeli zacznę teraz o nim mówić, to nie skończę i nie posłuchamy już więcej muzyki, więc może skończę na tym. Jeśli mówimy o piosenkach Davida Bowie, takich jak Lady Grinning Soul i o fortepianie, nie sposób nie wspomnieć o Mike'u Garsonie, wieloletnim współpracowniku Bowiego, o stylu tak charakterystycznym, że nie sposób go pomylić z kimkolwiek innym. Piosenka Lady Grinning Soul trafiła również na album nagrany przez Mike'a Garsona z wokalistką Jill Ann w 2014 roku. Album nosi tytuł Not Alone, ale my posłuchamy innej piosenki Bowiego z tego samego albumu. To będzie Time. Time is waiting. Speaks of senseless things. His script is you and me, boys. Time, he flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me, boys. Time, in quaaludes and red wine, demands and other friends of mine. Take your time. A sniper in the brain, a regurgitating drain, incestuous and vain, and many other last names. Oh, I look at my watch, it says 9:25, and I think, oh God, I'm still. Victim, you just scream with boredom. You are not evicting time. Time's goddamn, you're looking old. You'll freeze and catch a cold. because you've left your coat behind. Take your time. Breaking up is hard, but keeping dark is hateful. I had so many dreams, I had so many breakthroughs, but you, my love, were kind. But love has left you dreamless. The door to dreams was closed. Your path was real and dreamless. Perhaps you're smiling now, smiling through this darkness. But all I had to give was guilt for dreaming. Guilt for dreaming. Guilt for dreaming. We should be on by now. Lie, lie, lie, lie, lie. Jillian i Mike Garson, piosenka Time z albumu Not Alone. Jeśli mówię o tym, że Mike Garson jest pianistą charakterystycznym, to proszę posłuchać tego następnego numeru. To będzie Your Lips Are Red, St. Vincent. I myślę, że wystarczą dwa takty, od kiedy zaczyna grać, kiedy państwo zorientują się, że to właśnie on. Is red from reading your red lips. My hands are red. My hands are red from sealing your red lips. Sealing your red lips. Sealing your red lips. We'll be right back. St. Vincent w tle, Mike Carson, płyta Marry Me ma 10 lat. Trochę trudno mi w to uwierzyć. Słyszeliśmy kilka piosenek temu zespół Vivian Girls w coverze Davida Bowiego John, I'm Only Dancing. Ten zespół, z tego co wiem, już nie funkcjonuje, przynajmniej nie w takim składzie jak kiedyś. Wokalistka Cassie Ramone, nazwisko przybrane tak naprawdę Cassie Grzymkowski, nagrała bardzo piękną solową płytę. Płyta nosi tytuł The Time Has Come, a to będzie utwór pod tytułem Song of Love. I'm Najpierw słyszeliśmy Cassie Ramone, a teraz już Dum Dum Girls i piosenka Evil Blooms. Przyznam, że to właśnie Dum Dum Girls z tej płyty z 2014 roku sprawiły, że sięgnęłam po The Bangles, bo na tej płycie Dum Dum Girls brzmią gdzieś tak w pół drogi między Bauhausem a właśnie The Bangles. To będzie mój ulubiony utwór The Bangles. Wrócimy do nich na chwilę. Complicated Girl. The Bangles i urocze Complicated Girl. Ten poziom słodyczy utrzymamy jeszcze przez chwilę, ale to będzie zdrowa słodycz. Robin wróciła z nowym albumem, czekaliśmy na niego dobrych parę lat. Album nosi tytuł Honey i na pewno jeszcze parę piosenek będziemy mieli okazję posłuchać w tych wieczornych, sobotnich godzinach. Na razie tylko jedna, Ever Again. Pushing away. I tak kończy się Ever Again z najnowszej płyty Robin. Płyta nosi tytuł Honey. Wydaje mi się, że wróci jeszcze parę razy, ponieważ jest dobrą lekcją tego, jak należy produkować mainstreamowy pop, czy też muzykę taneczną. Jest to album na wskroś autorski. I taką taneczną nutą zakończymy dzisiejszą audycję. Został nam jeszcze jeden numer, ale jaki numer? To będzie z czwartej i ostatniej małej 12-calowej czarnej płytki wydanej przez Roisin Murphy. Ostatnia odsłona ukazała się w minionym tygodniu. Wszystkie te płyty były realizowane z Morrisem Fultonem. Ostatnia nosi tytuł The Rumble, a my jak zwykle troszeczkę pod włos pokazujemy strony B tych wydawnictw. To będzie piosenka World's Crazy. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Przygotowałam tę audycję z Olą Baszą i Michałem Jakubikiem, a usłyszymy się już za tydzień.